سورة القارعة نزولاً درهم نمبر ده نزولاً تیس نمبر درشم نمبر سورة سورة قریش پس نازل شده اور ترتیباً 101 نمبر ده سورة عادیات پس لگول شده قارعة مجھے معصوم چلے رہے سورۃ القارعہ پدی کے اب بیان کئی اس بات قیامت کے تخویف اخروی بیان ہے سورۃ القارعہ کے ہاں القارعہ تو تنگون کی روز قیامت قارض کو اجلیان نا تقر قلوب انسان انسان اڑک اڑا انگار سما قاریا القاریا زجر بدی صورت کے رب دمخ کے سرا زجر پنا شکر ہے دے انسان مخ کے بیان سے مخ صورت کے بدی صورت کے تخویب دنا شکر ہے انسان تخویب پر کوئی اخروی یا دویم رب مخ صورت کے آخر کے ہوئی اللہ تے خبردار اندلتا آدر چین رست و صدا بیان ور کئی بیان کئی یا درم رب مخزور کی وایت قبروں اور براودیات نہم کی اندر تسنگا داش کل فراس مبسوط آیت نمبر 4 کے امتیازات صورت صورت ممتاز پیوما یکون الناس کل فراس مبسوط دیم صورت ممتاز آیت نمبر 5 و تکون جوار کہنے کل عید من پوش درم صورت ممتاز آیت نمبر 1 بانے پا او پی عیش ترازیا سلورم صورت ممتاز آیت نمبر 8 و 9 واما من خب موازین پا امو حاویا پل دادشان نشته مقصد در طورت اثبات قیامت تخویف اخروی القاریه تو تنگون که راز واما القاریه سر تنگون که راز واما ادراکا سیچی پوکا تالا چه سر تنگون که راز تا تا تا پتو لگا چه سر تنگون که راز کل وما ادراک ما القاریہ یوم پدارکی اکون ناشی بخد که کل پرایسیل مبسوس پشیان در تاروگو نستو شو مبسوس لکه جو دیو امرا چی تاروگی دی پلمنگی سو دی پلمنگی کی دکا چند چی قیامت شو با دی پلمنگی سو با دی پلمنگی ٹھول بمنگی ہوئی و تکون الجبال اشی بغرونا کل عین المان پوش پشیان در وڑای دیندر شد در سوا بلو دی پا اما من سقرد مواتینو هر چی آتوک دیش درنیشی تلی ده امال ده او عفی جاتین دے بھی پیو جوان کی راضیتین چھو خوشحالا کون کے دل رہا و اما من خبر موازینو ہر چاہ سوگ دے چھو سپکی شو تل دامال دے نو ہو او نو زائد دے حلاکت دے و ما درک ماہیا سچ بگزا چھو سد حلاکت نار رحام یا اور دے بل شوے اور دے گرم نو صورت کے مقصد اس بات دے قیامت تخویف ورکو تفصیلی اخروی